wamenya bakenda kasile na mosape moko tedi weba bakule bakule o bakule ndondo e tomola moto ye sokolonga e asiwa ola bamataka tili na tonga mupepe telema telema luka okende liboso mwana manyemo telema telema mama ye ye telemisa telema telema tongola miso tombola bendele ya bokoko telema telema mama ye ye telemisa adogo moto ya mama unani ya nini telema telema mama ye ye telemisa moto na yo moko e mabele bakoko batika e telema telema mama ye ye telemisa bakule bakule o Jesus.